ثابت دي چې چا ویلو چې د روح نه مراد دي د جبريل عليه السلام نه چا ویلو د روح نه مراد وحي او قران نه چا ویلو د روح نه مراد هغه خاص قسم د ملائکه دي دام چا ویلو چې ګورج حضرت عیسی علیہ السلام تعالی قران شریف کی روح ویلی نو ایدہ تفوز د حضرت عیسی علیہ السلام بارکو خو جمهور مفسرین پدی دی چنا دا اغ روح کم ته چ روح حیوانی وای چ حیواناتو کی کم روح الله چوله او دا غی د وجن دا غی حیات او ژوندون دے او چ کله د روح الله والی نا غی بان فنا وفات رش بعض روایاتو ندا ثابتی کی جدا تپوس مکم و کرنم کشر لکر ابن عباس رضی اللہ عنہ مائے و قول لے چی اوزل مشرکان پخپل منس کی راج مشر یو بلتے ہوئی چی دی نبی علیہ السلام پا منکی سلویخ کال وقت ارکڑے پا عمر کی دروغ ندی ویلی چی تا منک پدا سے حرکت ندی دی دلے چی آغا حرکت دی انسانیت نباروی اوسه داوود نبوت کړي ناراضي چې دې خبرې لټونه کده په حقوي چې خبره ومن نو دې بار کې غي مشوره وکا چېر مدینه منوره کې يهوديان او عالمان دې ردي دا د هجرت نمخ کې خبره مونږ به وفد لیګو او غینه به تاسو کې نو دې يهوديان او تدا وفد لارو دې يهود او عالمان ورته دې دریو خبرو ته پوښتنه وکړي کد دوو جواب درکو او د یو نه چپ پاتې شنو دا بلې وی یو ته دا صاحب کہ بارک ته پوسو کړي چې سزوانان په خوا زمانه کې د دین په نیت باندې بس غائب شول دا غي د واقعې سه حقیقت ده لکه دې پسې سوره کہف کې را روان دي دارنګ په خوا یو بادشاہ چې د دنیا سنور واړو اطراف او تاغه سفر کړو دینی سفر دا اغه بادشاہ سنمو او دا اغه سفر سه حقیقت ذوالقرنین رحم الله او دویم روح بارکه ته تبو شو کړ نو یک د روح بارکه چپ شو او د دې دوا بارکه در له تفصیل وی نو دا بر الله نبی اغه شانو شو وګوره د زد او د عنایت سه علاج دی چې کله زړه کې درد نشتا السلام علیکم رب العالمین مو همیشه تر تازه او خوشاله ساته محترم زمون د دکان پته مهراوی توحید و سنت 61 ان سیډ ریکارډینګ سنټر مدینه مسجد جانگیرا دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش موبایل نمبر 0333-916-43-45 د دکان د موبایل نمبر 0312-916-43-45 خبر او دا اخرت د پاره تیارې دي یقینا الله د هدایت لارې کولا وځي نو ګور دې بارک خدا را غجدا مکه مکرمه کې ته پوښ نو علماو لیکلي اصل کې مکه کې مشرکان ته پوښ کړو د يهودو په شرارت او په مدینه کې مخامخ په خپل ته پوښ نو دا سوره طول مکیه وې د آیاتم په کې مکیه او کوم علماو چې ویلو چې دا آیا دا تپوس مدینی پورې خاص ده نو وی طول صورت مکیه خدا آیات کریمه په کې مدنی ده ځکه ځنی آیاتونه او صورتونه مدینه منوره کې نازل شوي ځنی په مکه مکرمه کې او علماو هغه تفصیل ذکر کړي لکه علامه حافظ ابن امام سیوطی رحم الله ذکر کړي باب قائم کړي چې مدنی کوم صورتونه دی او مکی کوم دی دارنگی دی پوری ویلی چه سویفی کم دی او شتائی کم دی پا جمی کی کم نازل شوی پا اوڑی کی کم نازل شوی دارنگی بعد ایاتو ندا سی دی چه آغا دا اسمان و دزمک پا منز کی نازل شوی زن پا حالت سفر کی نازل شوی نا اطول احوال علماء کرام لکلی نو دی بارا کی موئی چه دا آیات کچر متقوس مدینہ کیشی نو دا آیات مبارکا مدنی لے او طول صورت مکی لے یادار که تپوس مکه کې شوی نو باز علماء دا تدبیق کړي ګور باز آیاتونو نزول دو ځلې شوی لکه د معوذتین مبارک راغلي سوره فلق او سوره ناس چې دا په مکه کې نازل شوی مدینه کې نازل شوی دا آیات نزولم مرتين شوی کله د بعضې یاتونو نزول شوي هغه مرتين وي. نو دې دې کې د جمهور د قول مطابق دا تپوس د روح حیواني باره کې چې دا په انسانانو حیواناتو کې کوم روح دې دې سه حقیقت ته دې دې کې قران پاک داسې جواب وکړو چې روح لقد دې نور مخلوق غونته نه لري وردا نور مخلوق هغه په توالد او تناسل سره پیدا کی. دارنګ دې انسان د پیدایش حال ذکر کړي چې دا نطفه بیا وینا شوا بیا غوخ شوا داسې ترتیب سره جوړ شو. دلته داوی چې روح د دې نور مخلوقاتو نه په جدا ترتیب پیدا لري څنګه پیدا لري من امر ربي بس زما د رب د حکم سره پیدا لري. دته وی وی زنی وخت یو سائل تپوسو کی خو هغه جواب داسی وی چې هغه ته داغه د عقل رسائی نکېږي ناغه ته به داغه د عقل مطابق جواب ورکړي. او وی کې اوسلی یو داسی تپوس کوي چې هغه داغه د عقل نه بالا دی نو داغه جواب عالم او مفتی ته پکار دی چې ورنکې دی دې چې موږ يهوديان داسی تپوس کولو چې داغه کنه او حقیقت د دې نه رسیدل قران دومره جواب ورکو سمره باندې چي پويدل او سوره چي نه پويدل نو دا غيره قران پاک سو کو سکوت يو کو فرمای و يسلونک عن الروح تپوس کئ تا نه حبيب پبار روح کي قل الروح ورتو اچ روح من امر ربي د حکم د رب زمانه دي دا زما درب د حکم نه او اصل کې ګورا دوه قسمه تقسیم قران پاک کړي لکه تاسو ګورې سوره اعراف کې قران پاک دوه قسمه ترتیب ذکر کړي الا له الخلق والامر آیات کریمه ګورې 55م سلور پنزوستم نمبر آیاتو گو رئی اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي بِشَكَ اللَّهُ وَيْرَفْتَاسُ وَاللَّهَ غَزَاتِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُوَا چِ پِدَا قِرِدِ اسْمَانُ نَعُزْمَكِ فی ستت ایام پشپ گرزو کی ثم استوى علی العرش او بیا برابر شوی دے دخپل شان مناسب پارش بانی یغش اللیل النہارا پتویش پیل رپ ورز بانی ورز لرپش پی یطلبوه حفیثا طلب ویدار از دیش پیل رپ تلوار ورز پیل رپ تلوار والشمس والقمر او پیدا کړی دی الله انور او سپوږمۍ والنجوم او ستوري پیدا کړی دي مسخرات بامره دا ټول تابیدی په حکم د الله. اوس ګوره د خپل مخلوقات تقسیم کړي الا له الخلق والامر خبردار شهید دی الله په اختیار کې پیدائش دی والامر وحکم وفیصل ذا وردو کس بسی زنے ذکر کل علا له الخلق والامر اس ترتیب لگو رہی وردا بدن چے دے نو دا علا له الخلق کرار او دا روح والامر کرار یعنی انسان مرکب دا بدن او دا روح نا نو دا بدن دا سسر تعلق لری علا له الخلق او دا روح دا سسر تعلق لری والامر الا له الخلق والامر خبردار شهید دی الله دا پار مخلوق دے او دی الله پاک امر او فیصلہ او حکم چلیږي تبارک الله رب العالمین برکت وال دی الله چې پالون کې د ټول مخلوقات دے دو قسم سی زنے ذکر کل روح دا امر نه حساب کو قل الروح من امر ربی قل الروح من امر ربی شبیر احمد عثمان رحمت اللہ علیہ تفسیر عثمانی کے دل توقت تفسیر ذکر کرے آو یہ سان فهم جواب ادا دے لکہ اسڑی کارخانہ جوڑا کاؤ تیار دا مشین دل ٹولا پرتا دا لیکن د بجلی کرن چینی راغلی نو آده غشان پرتا دا نو دا امر دا تشید بدن جوړو لیکن الله حکم کو دا غروح پا زریف دا کی عقل راغی دا کی حیات را قل الروح من امر ربی ورطوائی روح دا حکم دا رب زمان دے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا او ندی در کڑی شوی تاسو تد علمنا الا قلیلا مگر لغنتی وصل اللہ فرمائی اللہ ویسألونک عن الروح او تپوس کمیتان اے حبیبا دی پبارد روح کے قل الروح ورطوائی چی روح من امر ربی دے دا حکم دا رب زمانہ وما اوتی تم او ندے درکڑے شوی تاسو تا من العلم دے علمنا الا قلیلا مگر لغن دی پرند دے بیان شو چدا تپوس کو ان کی سو کو او دا تپوس پا مدینے تو یہ بے کشو او کمکی مکرمے کی دارنگ روح قرآن پاک کے پگنو ماناگان و رازی دے دے کی دکم روح بارک تپوسو نو آغا معانی دو روح تا سواوری دے چو روح عیسیٰ علیہ السلام تا قرآن کی ویلی شوی جبریل امین علیہ السلام تے روح ویلی یو خاص صنف دے دا ملائکو چغی تا روح ہوئی قرآن پاک او وحی تا اللہ روح ویلی نو اگر چه باز سلف و علماء دام ویلیو چه داد اغ روح بارک تا پوس دے کم روح چه قرآن او وحی تا ویلی شوی چا دا ویلیو داد جبریل امین علیہ السلام بارک تا پوس دے خود جمہور علماء و قول داو چی دیوے کی دو روح نا مراد اغا روح حیوانی دے چی اغا پیو حیوان او انسان کی وردن ندنو دے جون دے دے او چی کل دا اغا روح دا اللہ پا حکم بانی دا دا بدن نوزی ندے وفات شی جمہور علماء تفسیر پا دیدی تپوس کڑے وغی دو روح بارکی اللہ رب العزت دمر جواب ورکو سمر چدا غید شان سر مناسب او دغا وجہ دے چھو علماء لکلی تب اس کو ان کی تجواب دا غد شان مطابق ورکا کاغد اخپل شان نبالا تب اسو نہ کئی نو دا غید جواب اغل ضرورت نشتا بلکہ زن وقت پا جواب ورکولو سرد فائدی پا زیغ پا نقصان کی واقعش دی آیات مبارکہ کی ہوئی وما اوتی تم من العلم الا قلیلا ندے در کڑے شوے تاسو تد علم نا مگر لغنتے کل چرا آیات مبارکہ نازل شو نباز روایاتو کراغلی چی یہودیانو اعتراضو کو نبی علیہ السلام مومنانو تیوی چی تاسو وائی چی مونتا دیر لگ علم را کڑے شوے عالم کی منتف و تورات را کرے شوئے دے او ہر اسمانی کتاب تے بیان لکل شئینی دا ہر یوشی وضاحتی پکی ندا سرنگی لگ دے نداغی جواب دا اللہ رولی گلو چے مخلوق لکا سمر علم ورکڑے شوئے دے ندا کدے دے انسان او دا مخلوق پا نسبت او اضافت بانے ڈیرم دے خدا اللہ دے علم مقابلہ کی دا قلیل لے لکا انبیاء علیہ السلام تا سمر علم ملاوی دے دے کی مفسرین و احادیث ذکر کرے دے بخاری شریف چے موسیٰ علیہ السلام او خضر علیہ السلام کل سفر کولو نو یو چرچن راغے او دے کشتائی پا غارہ کی ناستو او خپل مخوکے پا عبو کی وردو بولا حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام تو ہوئے ستاو زما علم پا مقابلت علم الہی کی داسی دے لکا یو طرف لدا دریاب او یو طرف ته د مرغۍ په دې مخوکه کې سمره وبراله وما اوتیتم من العلم الا قليلا او دا غید دې خبره جواب الله رولې ګلو لګتا سو ګورې د سوره لقمان سوره لقمان یوشتمه پاره کې راځي ایوی مونتا خطورات ملاوتے او پتورات کی وضاحت دا ار خبری دا دین نے نداخو لگ علم ندے بلکہ ڈیر دے داغی جواب اللہ رو لے گل ویشتم آیاتو گو رئی دا سورہ لقمان یہ ویشتم پارے فرمائی ولو انما فی الارض من شجرت اقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ولو أنما كشرشها في الأرض كفزمك كدي من شجرة دوننا اقلام دا قلمون جوړ شي د ټول زمکه داونه د دین قلمون جوړ شي والبحر سمندر یمده سیاهی شي د دې د پارا من بعده او پس دی او سمندر نا سبعۃ ابحر و سمندر نور راجم کی او دې کې دا او دا عدد دا تحدید دا پارا نده بلکہ دا دا تکثیر دا پارا ده کدو پز سوار لشی دا سوار لسو پز سل شی دا سلو پز زر سمندر نشی او پدی دا اللہ علوم لکلے کی ما نفدت کلمات اللہ نو ختم اخلاص بنشی کلمات اللہ دا اللہ علوم بخلاص نشی دا قلمونه به زری زری شي دا سمندرونه چې سیاهی را ختم بشي وما نفدت کلمات الله ختم بنشي کلمات الله ان الله بیشک الله عزیز حکیم غالب او حکمت والده. ندی آیات مبارکه کی دروح تفصیل ذکر کړو او دروح داغی تعریف علماء کرام اکڑے دا علامہ حافظ ابن قیم رحم اللہ کتاب لکلے دیتوئی کتاب الروح دا پخوان دا علماء دا باز فلاسفہ دروح دا تعریف بارک مختلف اقوالو خودی کی صحیح قول کم دے آغا دا امت مسلمہ دا اہل سنت والجماعت تے آغا علامہ حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کرے و 220 صفحہ کی دارنگ فاطمہ سلو اختمہ صفحہ کی دا کتاب دے داغو کتاب الروح او بہترین کتاب دے دی اردو کے ترجمم شوی روح بارک سڑے علم حاصلو الغاڑی نو دا دا قرآن و سنت پرنا کی کتاب ہے اگر چو علماء لکلی پدے کے بعضی خبری ضعیفیم دی و دا دا روح بارک کی پورا معلوماتی کتاب دے نو اللہ محافظ ابن قیم رحم اللہ دا گن فلاسفہ او دا عالمان و اقوال ذکر کری دا روح دا تعریف بارکی او بے صحیح قول ذکر کرے او دی خلق تعالی ډیر لوی شان ورکړي نو پدغ قول بانی یو سل شپارس دلائل قرآن و سنت ذکر کړي مخکی پینځه اقوال ذکر کړي د روح د تعریف بارکه خو هغه چون کې صحیح نوش پغم قول دې ذکر کړي وای د روح بارکه سری انه جسم مخالف بالماهیت لهذا الجسم المحسوس روح سشے دے دائیو جسم دے او مخالف دے دا ماہیت او دا حقیقت پیتبار دا دے جسم نکم چے محسوس پستر گخکاری وہو جسم نورانی علوی خفیف حی متحرک ينفذ في جوهر الاعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم. دا روح یو جسم نورانی دے او دا علوی دے ور دا بدن جسم دے و دا عربی دے دا دی مادا دا زمکی ندا دا خاورو نجوڑ دے او روح یو جسم نورانی او علوی دے دا آغی دا برا نسشوی مادر آغلی لگر آغی ذکر کو خفیف دے جوندیوی متحرک دے او دے پدی جوہر دا اعضاو کی دا سی ورنن ہوتے لکاو بو چی دا گلاب پدی پانو کی دا گلاب پانو یو بو نڈک کی دارنگی لکا تیل پت وند زیتون کی سنگ ننو کی یا اور کتاسو کتلی دس کرو کی سنگ وردنش نو کل چی دا اعضا صالح ہوئی نو دا جسم لطیف پدی کی باقی ہوئی او کله چې پدی اعضاو کې فساد راشي نو دا روح د دې نوځي او د بدن نه جدا شي او لاړ شي عالم ارواح عالم بالا ته. او بیا د دې لپاره ماتاو ستو وی چې دا تعریف کوم ذکر کړي نو دې لپاره یو سل شپارس دلایل د قران او سنت ذکر کړي او دا تعریف په اتم اصل وختم صفه کې کړي آوئی انہا ذات قائمت بنفسها روح یو ذات تے قائم بنفسها دے برخیجی راکوزیگی تبدن سر جختیگی و جدا کی وتخرج وتذهب بدن نوزی اوزی حرکت کئی لکدی بارک دلائل ذکر کری قرآن پاک کی گورا گن آیاتون راغلی چاگی کی دادی چی ملائک دا روح پلاسو کی راوالی نو دا جسم دے کراغستے نشوین اولیوے لاسو کی راغستو لکتا سو گر آیاتی کریمات سور انعام او دا یو مسلم زان سر یاد او ساتی چی دا روح او نفس یو شیدی او کو جدا جدا دی دا مسلم انبیز دکا یہ آیات اللہ راوالو ہے آیا دا نفس و روح یو شے دے او کو جدا جدا دی نو دا مسلم دا دو سوا سلور شپیتم صفحہ کی وضاحت سر ذکر کرے چے روح او نفس یو شے دے او کو جدا جدا دی نو دای وی نفس او روح دا دا ذات پہ اعتبار یو دی او فرق کدینو د صفاتو په اعتبار دی کله ګوره ذات تشیه وي لیکن فرق د صفاتو په اعتبار وي ناوی فل فرق بین النفس والروح فرق بالصفات لا فرق بالذات دی وجنه د بعض علما او قول چې نفس او روح یو شی دی کپه کې څه فرق دی نو د ذات په اعتبار نه دی بلکې د صفاتو په اعتبار دی او دی بارکی دا قرآن پاک گڑی آسنی لکو گری تاسو دا آیات مبارکا دا سور انعام 93 نمبر آیات تے گری دلتے روح تا نفس ویلی قوم پارکی دا آیات مبارکا رازی نمبر آیات تے آیاتو گد دے کم مقصد زمونگا چی دے نوغی لوگو رئی اللہ وی ولو ترا اذی الظالمون فی غمرات الموت والملائکت باسطو ایدیهم اخرجو انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق ولو ترى كشريوي دت اذ الظالمون كلج بدا ظالمان في غمرات الموت فسختو دمر کیوی والملائکۃ فرشتی باسطو ایدیہم وغدون کی بوی دخلوا لا سنو او ای واخرجوا انفسکم روبا سیخفل نفسنا دل تبر روح تے انفسکم ویلی روبا سید اخفل روحنا نو نفس او روح دوارا دا ذات پہ اعتبار یو دی فرق دے پہ اعتبار دے صفاتو حضور دے کی سلور دلائل شل چی دا روح جسم دے یو خو فرشتی ورت اللہ سگدئی دویم ورت وی روزئی اور آواتل صفت دے جسم دے دارنگی خبر ورکی دا عذاب دارنگی دا خبر ورکی چی دا اخفل رب تزی دارنگی دیر دلائل ذکر کری او حدیث ذکر کری گورا دا روح کتیم شی و چکل ازن کدلوی نبی علیہ السلام فرمائی لی ان الروح اذا قبضا تبعه البصر روح چی دا بدن نوزی نداستر گی ورپسی دا سی شی تازو که خیالوی روح چوزی اکسر گی کلاو پا دیدی روح لگوری نو دی حدیث کی دعوی چی روح دا سی شیره چی پرشتی قبض کئی لا سکی روح دا سی شیره چی ان البصر یراہو داستر گی وینی خوزن کدن کی وینی چی داد داد بدن نووت داد بدن نووت نو تقریبا دا یو سل او شپارس دلائل قرآن و سنت ذکر کری چه دا روح یو جسم دے دا روح سشے دے دا یو جسم دے او دے پیدا پکمی طریقی سرے کدا مسلم علماء ذکر کرے معلوماتی خبری دی چه سمرا حادیثو کی ذکر دی چه آیا دا روح مخ کے پیدا دے او کا نفس دا بدن مخ کے پیدا دے او کا روح نباد علماء اقوال داو چه نا بدن مخ کے پیدا دے و روح رست دے بعض ویلیو نہ روح مخ کے دے و بدن رست دے علامہ حافظ ابن قیم رحم اللہ دا مسئلہ وضاحت سر ذکر کرے کمو عالمانو چی ویلی چی روح مخ کے پیدا دے او بدن رست دے دا قول ضعیف دے بلکہ بدن مخ کے پیدا شی او روح ورپسی رست پیدا کی مسئلہ دا سیدا چکلا سلور میاشتی دیو معشوم دمور پا خیٹا کی برابر شی نو اللہ رب العزت دبرن فرشترولی فَيُنْفَخُ فِيهِ الرُّوح نو پدی کی روح پکوالی شی دا فرشتی دا پکی سر روح پیدا کی لکه انسان د بدن ماده سره د خاورونه پیدا شو آدم علی السلام الله خاورونه پیدا کو او روح پیدا د پوکی د فرشتي سره ملک سو کی پوکی وکي او هغه سره د روح پیدا شي وګور دا د بدن نرسو بدن مخکي جوړ شي سلور میاشتو کې اندامونه جوړ شي لاسونه جوړ شي سترګي جوړ شي نو چې کله بدن مکمل شي نو روح پکې پکوال شي او دا قول اللہ محافظ ابن قیم رحم اللہ صحیح ذکر کرے اور روح المانی ہوئے او چاچ ویلی چنا روح مخ کی پیدا دے و بدن رست دے نو دا قول خطا دے و ضعیف دے دا قول سشے دے دا خطا دے او ضعیف دے نو روح دا پیدا دے پپوکی دا فرشتے سرا د دیو جن وګړه کله په دی روح باندې علبو کی دا د عالم بالا نه راغله نو کله په د باندې اثر د بر طرف وي نو هغه صفات په دې کې وی کوم صفات چې د بر نه راغله او کله په د باندې غلبه کسو کی صفات ارضیه په کراش ناکار خوینا ناکار اخلاق دارنګ دا مسلم علماء ذکر کړو چې دا روح مری او کلمری نگور فنا خپار یوش را دی کل من علیہا فان ہر یوش چپ دی از مکہ دی نو فنا پی رازی خود دا امرد دا ار یوشی سر فنا دا آغا مناسب بی نو لماو لکلی ارواح مری نا دا دی مرکس شیده بدن نجودا کی دل لی بدن نجودا شی بلکل فنا کی گی نا روح بلکل لکمخ کی نا فنا رے دا فرشتی کو کی سر پیدا شو نو دے فنا کی گینا مرگ دا روح دا پارسنے چه داد دے بدن نجدہ شی موت الروح هو مفارقتها الجسد روح والا مرگ سنے چه بدن نجدہ شو بس بدن نجدہ والے دا دے پارسنے دا بدن نچکل جدہ شی نو داد دی روح دا پارسنے دے دا پار مرگ دے باقی فنا پن رازی او دغ روح د دغ روح د بدن سرا پینزه قسمه تعلق لري ماده د روح سو وګوره روح پیدا د څه سره د فرشتي د پوکي سره او د دې روح د بدن سره پینزه قسمه تعلقات دي د روح د بدن سره څه شي د د تعلق دا پینزه قسمه لري او اغا اللہ محافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کرے دروح تعلق دا بدن سرا دا پینز کسم رے اور آغی ذکر اللہ محافظ ابن قیم رحم اللہ کرے یو پاغی کی گورا 55 نمبر صفحہ کی اغا ہوئی چه تعلق د دی روح د بدن سره پینځه قسمه ده یو هغه تعلق ده فی بطن الام جنینن چې د مور په خېټه کې لا ماشوم به حروف پکې ده یو تعلق د روح او بدن دار دویم تعلق یا غره بعد خروج هیلا وجه الارض چې کله ماشوم پیدا شي او د ځمکې تراش نو یو د روح تعلق د بدن سره ده درم تعلقی فی حال النوم دے خوب حال کے دروح تعلق دے دا بدن سرا پا حالت النوم کے کل جدا شگر زگر خوب کے یو شیوینی بلوینی کل مو سر ملاوے گی دا ارواح یو بل سر ملاوے گی نسلورم قسم تعلق دے دے سو درم قسم آغا پا حالت دنوم کے دے سلورم تعلق دے دے دے پا برزخ کے دا روح اگر چې د بدن نه جدا ده خدا سي جدا نه ده چې ګنې قبر عذاب ورته نه ملاوي یا د جنت نعمتونه نه ملاوي او پینځم تعلق دې پا او شکل ودا بدن نه قبر نه را پورته شي دا په تمام تعلقاتو کې اکمل تعلق دې نه پس به جدا کیږي نه په ورځ د قیامت چې دا بدن د قبر نه روچتي نو دا پینزم قسم تعلق دے دروح دا بدن سرا دا پٹولو کی کامل لے دا پٹولو کی سشے دے پٹولو کی کامل تعلق لے پٹولو کی کامل و مکمل تعلق دا غلے اللہ فرمائی وَيَسَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ تَپُوس کئی تانے حبیب پبارد روح کے قُلِ الرُّوحُ وَرْتَوَائِچِ روح من امر ربی دے دو حکم در رب زمانا وما اوتیتم او ندے درکڑ شویت آسوتا من العلم دے لمنا الا قلیلا مگر لغنتی تاسو تا علم ندے درکڑ شویت مگر لگ دا لگ دا اللہ دا علم مقابل لکن دا مخلوق علم کا دیرمشی خدا اللہ دے علم مقابلہ کی غصر اسم نرے وما اوتیتم او ندے درکڑے شوے تاسو تا من العلم دے علمنا الا قلیلا مگر لغنتی لگا دید فارا یو آیات تائید رازی سورہ کہا فکر ایدی پسے آل تیم ویلیو لکا سورہ لقمان کی ویلیو یو سل نہم آیات تے دشپارس میں پاری ابتدارا سورت دے سورہ کہا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا قُلْ وَرْتَوَائِ حَبِيب لَوْ كَانَ الْبَحْرُ كُچَرِشِي سَمَنْدَرْ مِدَادًا سِيَاهِيب لکلمات ربی د پارد لکلو د کلماتو دولو موصفاتو د رب زمان لنفد البحرو نخامخا ختم بشی سمندر قبل ان تنفد کلمات رب دا پسیا ہے کی دا سے نور مرادو خدا اللہ علوم دا اللہ کلمات ختمی گنا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا او ندے در کڑے شویتا استا من العلم دے علمنا الا قلیلا مگر لغنتی او دا روح گرکل بدن نوزی ندے بیا خبرم کئی ندت تکلمم ثابت تے کل دا روح دا بدن نوزی لکروح المانی دا خبر حدیث ذکر کرے وَإِذَا هُمِلَ عَلَى النَّعَشِ کَلَ چِلَا مَلَ پَكَٹْ كِي قِي خُدِش نُرَفْرَحَ رُوحُهُ فَوْقَ النَّعَشِ دا روح وزر خوزی دا دے نعش او دا کٹ دا پاسا وَيَقُولُ وَعَيَا أَهْلِي وَيَا وَلَدِي اے زما اہل و عیال اے زما بچو لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي خبردار شي اے زما بچو اہل دنیا در سر لوبیو نکی لکما بانشی لوبیو کی دا روح دا وصیت کی خبری کی جمعت المال من حله ومن غیر حله اہل و عیال توی ما مال جمع کرے او صدا حلال و نو صدا حرام و نو ثم ترکته لغیری او بیا میں نور لپریخو زلارا فالحناو له والطبعت علی دا مال ایل مبارک دیو تفوسن بے مالکی اوز با پیئی مذیع و چرچی کئی خوش آلی بکن مبارکی غیل شوا چھ مال والا غن پاتشو او تفوس بے فمائی فحضرو مثل ما حل بی او یری گئی دا مثل داغی نچے کم شیف ما نازل شو دا پتا سمرا روان دے نو دا روح دا دی نعش دا پاس سکے وزر خوزی او دا وازو نکے چے اے زما اہل اے زما اولاد دنیا دربان لوبیو نکی لکما سرے چلوبیو کی ما دا حلال و حرام ورسن جمع کڑیوا نور لمی پری خوا مبارکی و خوشحالی غیل رداو تا پوز بے مان کی نو دی روح تا باقاعدہ سری دی تا خبر ثابتی دی چی دے خبر کئی دارنگی دے زی و رازی آو دے دی بدن جدا کی گی و دی سر پیوس کی گی وصل اللہ ان شئنا آو کجر فخشی زمونگا لَنَذْهَبَنَّا نُخَامَ خَابُوبَ زُمُنْغَا بِاللَّذِي هَغَ كِتَاب اَوْ حَيْنَا چِ وَحِي كَرِدَ مُنْغَ إِلَيْكَ تَعْتَ اے حبیب رب العالمین خپل حبیب توحید جی کتاب پرا نازلولو کز قادرم نزپ دیم قادرم چلا کتاب بوزم ثم لا تجدو او بیاب نمومت لکد زاند پار بیهی فواپس کولد دی کتاب علینا پمونگبانی وکیلا سکز موار اللہ رحمتا من ربک مگر دا کتاب چمونگ باقی طریقے ندام محربانی دا دا طرف دا رفستانا ان فضله بشکا مہربانی دا اللہ فضل دا اللہ کان علیک کبیرا دے پتا بانی اے حبیب ڈیر لوی پدی آیات مبارک کی اللہ خپل حبیب تذی تنبیہ ورکا چھ اے زما حبیب ماتا سو تلوی شان درکڑے او دا لوی کتاب میں پتا سرالے گلے زپا دیبانیم اللہ رب العزت وی وس او طاقت لرم چی دا بوزم دا دی مخلوق نے حیر کم مگر دا ما چی ندی بوتلے نو دا رحمت دے استاد رب دے طرفنا او بیشک مہربانی دے اللہ پتا بانے دیر لویا دا دیر لویا دا دی مقام کی اللہ رب العزت خپل رحم او کرم ذکر کئی پا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی اے زما حبیب زما فضل پتا دیر لوی دے پتمام اولاد آدم علیہ السلام کی میت سردار گرزولے او تا تم مقام محمود درکڑے او تا تم دا کتاب عزیز درکڑے چداد تمام کتابون ختم ان کے دے دٹولو پا آخر کراغلے دین اپس بل کتاب نشتا او دی کتاب دے فاضل زمواری اللہ تر قیامت پورے پخپل اللہ سکے غستے او دی کتاب دے تمام دنیا انسانان او پیریان مقابلے نشکولے قطعے کے علماء دا مسئلہ ذکر کرے لکمخ کی دا قیامت پا علاماتو کتا ستتیر شل چه دا قیامت علاماتو کی او علامت عام دا چه قرآن پاک و اللہ رب العزت پور دکی او تش کاغذون و پاتش دیرے کی علماء اغا روایتون ذکر کرو او تفصیل تاسو اغا جمع کی چغی کی اشراط الساع دا قیامت علامات اغا ذکر کولش لغی کی مورد دے ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول لے وی اول ما تفقدون من دینکم الامانه اول چې بتاسو نشکوي د خپل دین نه نواب امانت وي ټول نه مخکې د دې امت نه امانت به پورته کی د ټول نه مخکې د دې امت نه به سپورته کی امانت به پورته شي روغ کله وي روغ روغ علاقه وي لیکن یو امانتدار سړی به پکې مونږ نه شي او تقریبا دغشان شي چروغ روغ وطنو ندی لیکن یو سڑے لکا مثال پتور باز روایاتو کراغلی لکا یو لوی کنڈک دے دا اوخانو او دا سنو خود سور لئی پکی یو نشتا نبرائے نام سمر خلق دی لیکن امانت والا آبا پکی نشی مندے لنبے بددے امتنا امانت پورتکی او آخر حقا شے چاب نشکی گیا با مزوی او بے او فرمائل ابن مسعود رضی اللہ عنہ وَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ كَأَنَّهُ قَدْ نُزِعَ مِنْكُمْ تُصْبِحُونَ يَوْمًا وَمَا مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِذَا قُرْآن مَمْتَاسُنَ يَوْلَيْشِ سَبَابَ كَيْتَاسُ يَوْرَزْ او تاو سر اشی بنی نبا کاغذنو کیوی نبا دماغو سنو کیوی پورتا بکرش نیو کس ورطوی کیف یکونو ذالک یا ابا عبد الرحمن ویدا بسنگ کی آلان کی موخو قرآن پا ظلمو کی یاد کرے دارنگی پا مصاحفو کی ملکلے نعلمو ابناءنا منگے بچو تا تعلیم ورکو زمون بچی بے اخفلو بچو تا تعلیم ورکی تر قیامت پوری ناغو ارتوی یو شپوا قرآن پاک دا مصاحف و نبوت لیشی وما فی القلوب او دسینو نبوت لیشی او بید آیاتو لستو وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ اللہ وی که زمون خوخشی نو خام خابوب از واغ کتاب چی مونگے وحی کڑی تاتا او دی بارا کی نور روایات مراغلی نور روایات مراغلی اے امام قرطبی چرا روایت ذکر کڑی ویلی دی وَهَذَا اِسْنَادٌ صَحِحٌ او اگر روایت دا سی دویم ذکر کڑی چی ابن مسعود رضی اللہ عنہ یوزلوی اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ الَّذِي بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ یوشکو ان ینزع منکو ویدا قرآن چستاسو پا منس کرے ان قریب دا چتاسو نبا لرکلش یو بو بتلش نوی منگور تاوی سرنگی ویوی چی اوشپا بدا سراشی چې دا قران پاک به د زړونو او د کاغذونو نه الله رب العزت پورته کی. دارنګ ابن عمر رضی الله عنه روایت چې امام قرطبی دلته ذکر کړي او دا روایت نے ابن کثیر او روحلوانی سند سره ذکر کړي. ابن عمر رضی الله عنه لا تقوم الساعه حتى يرجع القران من حيث نزل له دوي كدوي النهر فيقول الله عز وجل ما بالك فيقول يا رب منك خرجت واليك اعود اتلا فلا يعمل بي اتلا ولا يعمل بي ويترغب قيامت قائم نشي چه قرآن پاک با واپشی دا کم زینه چه ده نازل شوه دا کم زینه چه راغلی ده آغازیل با واپش او لار بشی او دا قرآن پاک بدا سی آواز کئی لکه دا گبین مچه چه سنگ آواز کئی. رب العالمین بورتوئی سشیوی لیتال رئی زما کتابا نو قرآن شریف با اللہ توئی یا رب من که خرج تو ویلے کا عود اللہ دا تا نتلیم او تا تا واپس رالیم اوتلا زما خو تلاوت کی دیشی خو پا ما عمل خلق نکتی اوتلا ولا یعمل بی زلستیشم خو عمل پا ما خلق نکتی. تاسو گو ریو خو یعنی تلاوت کم سمر کمید امت راغلے دا خبر و اترنا دارنگی دا گپ شپنا دا چیوی وی سیار نمو قرآن پاک والا تلاوت توزگاری گنا او کلویم ناغل استل بلا عمل ہے زان پی نپو یو تاسو گو رئی کلی او کلی دی دا مسلمانان و علاقی دی لیکن سوک دیتا تیار دی چل آغای دینی او دنیوی اختلافی او فیصلہ پا قرآن شریفو کی دا دوو کسانو دا سلورو کسانو جرگی تا تیار دی خود قرآن پاک فیصلے تا امت مسلمہ تیار نو نو قرآن بو واپس لارشی وی بزل استیشم او پا ما بان عمل نکی او بیا امام قرطبی ذکر کړی چې دا مرفوعاً راغله دا خود صحابه موقوفاً روایات او مرفوعاً راغله دا حدیث دا عبداللہ ابن عمرو ابن العاص او دا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہما. حذیفہ رضی اللہ عنہ چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل اسلام بدا سے په خلقو کې ناشنا او زور شي لکه یو جاموی پاغه نخ مخی جوړی وي او غټول اوریږي حتا لا یدرا ما صیام ولا صلا ولا نسک نبشی پیجن دے چرو جلا سشیو مس سشیو قربانی سشیو خیر خیرات او صدقہ سشیو. پدی حال کی بھئی خلق یوشپو پا کتاب اللہ راشی فلا یبقا منو فی الارض آیا یو آیات وطن پزمک پاتی نشی قرآن شریف انو نبا پور تکڑیشی دسنو نبا پور تکڑیشی او پاتی بشی ڈلی دخل کو نا بڑاگان سڑی و بڑاگان زنانا یقولون ادرکنا آباءنا علی هذه الکلمہ لا الہ الا اللہ بڑاگان سڑی و بڑاگان زنانا یرا مونگا نکونا و پلاران مندریو چه دا کلمہ بیوی چه لا الہ الا اللہ صرف ببزدہ پاتش او دیل وپتہ نلگی چی مس شیرے روجس شیرے قربانی او صدقس شیرے او سل رحمی سے شیر نوے لشول. حذیفہ رضی اللہ عنہ چدا حدیث ذکر کولو وی ما تغنی عنہم لا الہ الا اللہ دیل بلا الہ الا اللہ سے فائدہ ورکی چنو مس پی جنی نرو جاؤ نزکات اعلان کی دیل بپی جنی چی مس سے شیر رو جس سے شیر. نو حذیفہ رضی اللہ عنہ تی مخوارو شای کورتا ناراض شو او دی سڑی درے پیرے را کلمہ واپس کا وغبت مخرور او بے ورط مخرو گرزولو مخی ورط گرزولو اغا شاگرت مخو گرزولو وی تنجیہم من النار ثلاثا تنجیہم من النار ثلاثا درے پیرے وی دا تشا کلمہ ممدور نورت نجات ورکش دا حدیث پدی ترتیب بانی ابن ماجہ پخپ السنن کی ذکر کرے پخپ السنن کی ذکر کرے دے لدا سی ترتیب براش دا سی ترتیب براشی چی کتاب اللہ بسوی دا بپور تکڑیش. دارنگی او حدیثی ذکر کرے چی نبی علیہ السلام روتو او سر دا مانے دردو او سر مبارک تڑلیو تبسمیو کو ممبر تو خطو دا اللہ حمدیو وی یا ایوہ الناسو وی خلق سدے دا کتاب اچھ تاسوی دکی ان قریب د چې الله په غضب کې راشد خپل کتاب د پاره نو یو زربم پر نزی مگر کتاب به بربوز نو صحابه وی د الله حبیب چې کتاب الله بر لاړ شي فكيف بالمؤمنین والمؤمنات یومئذ د مؤمنانو سره د مؤمنانو زنانو به څه حال وي وی چا بارک چې الله د خیر را دولري داغ پزړه کې بلا اله الا الله پاتې نور به ټول دین اوچت شي او دغ لا اله الا الله ودا غسوی د نجات یو ذریعہ به الله جوړه کی نو د قیامت په علاماتو کې او علامات عام دا چې دا د الله کتاب عظیم شان په پورته شي د نمخ کې مخ په کار د شو امت تلاوتو کې ځان په الفاظ او معنا پوه کی او دې ته عملی شکل ورکی دې ته عملی شکل ورکی فرمای ولا ان شئنا اللہ وای کو چرے خو خوشی زمونگا لنذهبن بالذی نو خام خابوب زمونگا کتاب او حینا الیک چه مونگے وحی کرے تاتا ثم لا تجدو او بیابا نمو مثل کزان دپارا بیہی پو آپس کولو دری کتاب علینا زمون مقابل کی وکیلا سوک زموار مگر رامونگ چه بوتلے ندے او باقی مو پریخے الا رحمتا من ربک مگر دا مہربانی دستا رب دے طرف ان فضله بیشک مہربانی دا اللہ کان دا علیک پتا اے حبیب کبیرا دیر لویا پتا بانے دا اللہ دیر لویا مہربانی دا اس درست آیات مبارک کی دا قرآن معجزہ ذکر کئی قل ورطوایا لئن اجتمعت الانسو کچر راجمشی انسانان والجن و پیریان دا طول انسانان و پیریان راجمشی علا ایاتو دا چه دی رات للو کی بمثل هاد القرآن و مثل دی قرآن پاک دیر پار راجمشی جی دی وی منگ بد قرآن غنتی کتاب راڑو اللہ وی لا یعتون بمثلی دی رات للنشی کول پا مثل قرآن ولو كان بعضهم اگر کشی بازی دوی لبعض زهیرا دپار د بازی زهیرا امدادیان که بازی د بازی امدادو کی خود قرآن پاک انتی کتاب مخلوق نشی جوڑو لے اداتا سلگور سور بقری نشورو شیوا اللہ سور بقر کی ویلی چی اے کافران اتاسو تا اعلان دے چې کچره تاسو وایي چې دا کتاب د بند کتاب دی او د ځان نه جوړ شوی فاتو بسوره من مثله زید قران غنتی او صورت راړې ودعو شهداءکم من دون الله او ما سوا د الله نه کستا سو مشران دی او کو خدایان دی دا ټول روبلې او کنه دا سن شي کوله او د قران په غنتی کتاب نشي جوړولې اللہ وَيَفْتَقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ زان دا اور نہ بچ گئے چې دا غې د سوزیدو د پاره کافر دی او غټي وي دا رمی دا مضمون په ګڼو سوراتونو کې تیر شوی سورې یونس کې تیر دی الله و یو سورۃ القرآن غونځي دا ټول نشي جوړولې په سورې هود کې تیر چې لس سوراتونه نشي جوړولې عادی مقام کی وی دا قرآن غنتی سو کتاب نشی جوڑو لے بلکہ دا قرآن غنتی یو خبرہ پا فصاحت بلاغت حقانیت و صداقت کی سوک نشی جوڑو لے لکہ سور تور گو رئی پا سور تور کی اللہ وی یو خبرہ دا قرآن پا غنتی سوک جوڑو لے نشی وګورئ سلور درشم نمبر آیات درې درشم نوای ویشتم پارا دا سورة تور ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون فلیاتو بحدیث مثله ان کانو صادقین ام یقولون بلکی وائدا کافر تقوله چدا کتاب دی نبی علیہ السلام دزان نجوڑ کرے دے بل لا یؤمنون بلکی دوی ایمان نروڑی او کدی وی چدا زما حبیب دزان نجوڑ کرے نددی مربی جبرا فخفل فساحت او بلاغت دی تناز دے فلیاتو بحدیثن رو دیڑی دی یو خبرا مثلی ہی پشان دا قرآن یو خبر دی دا قرآن غنتی ذکر کی چه دا سے فصاحت وی دا سے بلاغت وی دا سے حقانیت و صداقت وی فلیاتو بحدیث مثلی رو دیڑی دی یو خبر پا مثل دی قرآن ان کانو صادقین وی دای رشتنی نو د قران غونتی کتاب سوک نشی روړی د دې غونتی لس سوراتونه نشی روړی د دې غونتی یو سورات سوک نشی پیش کوله د دې غونتی یو خبره سوک نشی پیش کوله فرمای قل و الا ان اجتمعت الانس کچری راجمشی انسانان والجن او پریان علا ان یاتو پدې خبر باندې چرات دلو کې دی به مثل هاذ القرآن په مثل د دې قرآن لا یاتونا راتل نشی کول دی به مثل هی په مثل د دې قرآن ولو کان بعضهم اگر کشی باز د دوی لبعضن د پار د باز زهیر امدادیان وَلَقَدْ صَرَّفْنَا وَبِشَكَ بَار بَار بَيَان کړه دې مونږه لِلنَّاسِ دَفَارَ خَلْقُ فِي هَذَا الْقُرْآنِ پدې قرآن کې بار بار مخلقو لدې قرآن کې بیان کړی دي مِن كُلِّ مَثَل د هر یو مثال نا چې هغه مثال دې لپاره دین کې راغی ضرورت هر مثال میں اور ته بیان کړی فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ نُنْكَار کړه دې ډېرو د خلکو نا د قران د مثالونو نا د قران د آیاتونو نه انکار کړه الا کفورا مگر د کفر نه انکار نه کوي اوس دې رسو آیات مبارک کی د مشرکان او غزد او عناد ذکر کړي امام قرطبي ذکر کړي یوزل دا ټول راجم اشول په مکه مکرمه کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ا نبی علیہ السلام وروغتو نبی علیہ الصلات والسلام ورته راغې پدی هرڅو پدی تم چې دی و ایمان راړي نبی علیہ السلام چې کړه راغې او کې ناستو نو کافر ورته وای چې موږ دې د پاره تا ته سوال جواب کو چې تاسو را خبرې وو و انا والله ما نعلم رجلا من العرب ادخل على قومه ما ادخلت على قومه وی موږ چې قسم دی په الله د مکه مشرکان نبی رسول سلام ته وي نبی جنو او سړې په دې ټولو عربو کې چې قوم ته دې داسې مصیبت راوسته لکه تا چې موږ ته څنګه مصیبت راوسته نبی علیہ السلام تو دا زړه دا زارې دو خبرې کولې لقد شتمت الآباء دا خبرې ګوره یاد لري حق سره دا درو خلق جوړي ویتا نیکونو پلاران ته کنزلې وکي او د سید الکائنات خلی مبارک لو ګوره سوال نه پیدا کیږي چې دا مبارک خلی نه دي کنزلې روي پلاران نه دي کنزلې وکي او عبت الدین زمون په دین دی عیب لو ګولو وشتمت الآلهة زمو خدایانو ته کنزله کې وصفحت الاحلام طول خلق وقلنا دی به وقف کړ وفرقت الجماع زمون غا اتفاق دے تسنس کو فما بقی امر قبیح الا قد جئته فيما بيننا وبينك داسی او ناکار کار پاتے ندے مگر تا زمون غا خپل منس کے راڑو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اب اللہ حبیب چپ ناس نوی کدا خبر دروڑی او مقصد دے پکے سمال مقصد وی مال لٹے دیر پار دے دادور خبر شروع کری نو جمعنا لکا من اموالنا حتی تکون اکثرنا مالا من بدر تدور مال لا جمع کچھ من طولو کی بلوی مال دارش او کدی کدی شرافت او مشری مقصد دے نو بس من بدنن نفیس لکو چتا مشرکو او کچری بادشاہی غواری نو من دے پزان بادشاہ کو او کدروانے سے پیریان وی نمونگا با پیسی را جمکو او ترغیب دی پاتے باو طبیبانو گرزو چی تخشوے لے چی دا ٹولی خبر ختمے کی او یواز تن تنہا ٹولی دنیا تا رسول اللہ پیڑا مکڑی وی نا اللہ حبیب ورتوائی ما بی ما تقولونا دا تاو چی سووی دا ٹولی خبری پا ما کی نشت نمال غالم نمشری غالم نخو پا مالی وانتوبو پیریان لے نمی چاہتا کنزلی و بدر دیکھنی ولیکن اللہ بعثنی الیکم رسولا زا اللہ تاصل رسول را لے گلے فمائے کتاب را لے گلے وَأَمَرَنِي أَنَكُونَ لَكُمْ بَشِيرًا وَنَذِيرًا مَا تَا اللہ حکم کرے چیز تاسو تیر ورک ان کے و زیر ورک ان کے شب نماز تاسو تدخل رب پیغامات رسول ستاسو خیر وائی میں اُلٹولا نو کچر مانا مقبول کل نو اللہ بددی اجر ثواب دنیا و خیرت کی در کی او کچر تاسو زما دعوت رد کوئی نو اصبرو لعمر اللہ حتی یحکم اللہ بیننی و بین زما صبر دے دا اللہ دا فیصلے پورے چه زما استاسو منز کی اللہ سے فیصلے کئے بیا چکل را دیر خبر ختم شوی نو نبی علیہ السلام تو یہ رضا چھتا پیغمبر نیو کار ہو کا کر دا گور زمون دا علاقی عمر تنگ علاقہ نشتا ٹول پا غرونو کی راگی ری نو کتا پیغمبر خورب ندے سوالو کا چه دا غرون مرون دے مکین لنکی زرو بنشتا لکا دا شام غنتے دمون پا دے مکم کر رگ مکنم نهرون روانش او چه تاوی مڑی براجوندی کی نزا زمون مشرانو کی خویو راجوندے کا او کنور نش راجوندے کولے نو قصی ابن کلاب دا عربو نیکو وی اغڑی رشتی نی سڑے ہو یر آغا خورا جوندے کمونگ بتی تپوسو کجی دا تسوے چی دا حق دیو کباتل لی دا حق دیو کباتل لی نو دا طول خبری چی ختمی کدا اللہ رسول ورتوی ما بی هادا بعستوی لیکو زخو پا دی خبرو اللہ نیم را لے گلے زکا یو دنیاوی لیڈر و بادشاہی آقوم توی چی زمشر شمز بداو کم او داو کم نبی د دنیا سے فکر نہ دے روڑے بلکہ دا قبر یو فکر روڑے چہ ہر یو سر دا فکر پیدا شی چہ دا دنیا عارضی دا دا فانی دا دے نظر تللی اور اس تو یو دا سے نختمی دن کے جوندن را روان دے چہ دا غید پار فکر پیدا شی بیر اللہ حبیب توی چہ توی از پیغمبر نکو نور سنش کولے نو تو ہم لمونگن تے بازار نروزے او پا طلب معاش او طلب رزق کی گرزے نو پا کار دے چستا خدا انگرو دے کجوری او باغوے پا منس کی چینی روانے وے چال دے سے ضرورت نوے او اغینا دے خراب کولے تا اللہ رسول ورتوے چیز اللہ دے تنیم را لے گلے بلکہ دن تا حدیث علماء ذکر کرے نبی علیہ السلام مانے اللہ دنیا پیش کدے تو وہ اختیاری فقر وے قربان نبی علیہ السلام تا اللہ وی کو غواری دار سو درت دسروک نبی علیہ السلام ورتوی نظم عرب زمادہ سی جون پکار دے چی یو رز موڑیم او یو رز نارے چی زماریگم نستا شکر بادا کو او چی پکم او رز نارے نتا تب جڑاو فریاد کو بیا چی تی نور سجور نشون ویدا چی تی پیغمبر او مستا خبر نمانو ندا پو مگن گٹو بارانو لی نکی ور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جون دے رے دشمنان دے دین عذاب غواری لیکن چھ خوخد اللہ نی عذاب نشرت لے او بیا دمر سرکشائی کی اچت شل ویزه مونتا اللہ راولی مونتا با اللہ مخامخ راولی فرشتی با مخامخ راولی او چې ته ویزه پیغمبرم نستا اون دخارو دو لوٹو دو گٹو کور لے فکار دے چستا دا کور خود سرو ضروری او چې ته ویزه پیغمبرم زمون بدر لگو اسمان تو خیجا او زمون د هر یو کس په نوم باندې د الله نه لا یاذو بالله خطر را چې دا د الله د طرف نه فنادي تخته د دې ټول خبرو جواب داد چې الله ورته وای چې اے زما حبیب دای توایا پاک دې رب زما زخنی مگر بشر بنی آدم پیغمبر دا کارونه خدا الله په لاس کې دی الله په اختیار کې نو دا تر دې رکو پوری دا مضمون ذکر کړي تر رکو پوری دا مضمون پدې کې ذکر کی بیا ګورې دې زوړ سبق لدا به ان شاء الله بیا وایي ولا ان شئنا الله ويك چر خوخش زمونغا لنذهبنا نخام خابوب زمونغا بالذي حق كتاب او حينا اليك چې وحي کړې د مونږ تا تا ثم لا تجدو بیا ونمومت لکد زان نفارا بیهی پواپس کولو ددی کتاب علینا عظم مقابل کی وکیلا سوک زموار مگر منچ دا کتاب پریزونا او باقی مپریخ ہے اللہ رحمتا من ربک مگر دا مہربانی دستا رب دا طرف نام نګور دا خبر هر چا لزړه کې سنبال ساتل پکار دي دا کتاب الله را لېګلې اس سوق دا مټاول نشي بیا به الله په خپل څه کوي چته کټول دنیا خپل قوت او طاقت او هلي صرف کی خو دې او شی حفاظت چې الله خپل لاسو کې اغستي اغشې سو ختمول نشي الا رحمتا من ربک مگر دا مهرباني د استاد رب د طرفنا ان فضله بیشک مہربانی دا اللہ کان علیک کبیرا دپتا وانی ڈیر لویا قلو آلین اجتماعت الانسو کچر راجم شداتو الانسانان والجنو پریان علا ایعتو فدی خبر چ دیرات للکی بمثلہ ولو كان بعضهم اگر کشی بازی ددوی لبعدوین دپار دبازی زوہیرا امدادیان ولقد صرفنا بیشک بار بار بیان کری دی منگا لنناس دپار دخلقو فی هذا القرآن پدی قرآن کی من کل مثل دہر قسم مثالنا فابا اکثر الناس نو انکار کړی دی ډیرو د خلقنا الا کفورا مگر د کفر نه انکار نه کوي صلی الله حیات و مبارک شان نزول درته ذکر شو چې اورې اوګدا مکالمه مشرکانو د سید کائنات سره کړو او دیم پاوی کی ویلیو چیزت پیغمبر نداد مکی مکرمیز مکا چڈیر مختصر دا او گیر چاپیر غرون را گیر کڑی دا غرونت ندرکا او دی کی اوبنشتا ندشام پسان چینی و نهرون پکروان کا دباز ناپوحانو ذہن کی نبی دا سیوی لکی و دنیاوی مشرو لیدر چا قوم تو ایدا بدل کو مودا وکو مودا وکو الله رب العزت دا غیغ اعتراضونه او دا غی جواب پدی یاتونو کی ذکر کو وقالو او ویلو دی کافرو لن نؤمن لک هرگز مستا پدی خبر باندې تصدیق نکو ستارا خبر تسلیم او نا تصدیق نکو حتا تر دې تفجر اشروان کی ته لنا زمون د پار من الارض دې دې زمکه د مکی مکرمینا یمبو ان چینه ينبوع فمانا دا اے عیونن چینے دین چینے روانے کا دو بو تکلیف دے اس چینے روانول دا نبی پہ اختیار کی نی بلکہ دا اللہ پہ اختیار کی او کل اللہ غواڑی نو دا نبی دا اللہ سنا موجزتن دا سکارو نسرگن کی او تکون لکا یا چتویز پیغمبرم او تکون لکا جنتن شید تا دا پار یو باغ من نخیلن کجرنا وعنبن او دانگرنا چتویز پیغمبرم نو دا معیشت او دا رزق دا حاجت دا پار تم لکا زمونگا کاروبار کے بازار تروزی چتا پیغمبر پکار دے چستا ہوئے و تیار باغ ہوئے او تکون لکا جنتن یاشی دی تا دا پار یو باغ من نخیرن دا کجرنا وعنا بینو دانگرنا فتفجر الانہارا او چروان کی تنہرنا خلالها پمند دی باغ کی تفجیرا پڑیر روانو لسرا چا خود راندران نہرنوی مون با علو منو چت پیغمبر نتخو محتاجی فقیر او زمون گنت بازار تروزی لکا سور فرقانو گو رئی اعتراض بے کولو چی دی پیغمبر تسشوی دیکھو پا بازار کی گرزی دخپل حاجتنو پورا کولو لپارا سور فرقان پنو لسم پارا کی رازی باغی کی اللہ رب العزت دوی دا حال ذکر کرے او گو رئی دادا اتلسم پا آخر کرے دا آیات مبارکہ آیات تے وم نمبر دا اتلسم پا رئی آخر سورت دے سور فرقان او آیات تے وم وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق وقالوا اولي كافرون ما لهذا الرسول سشوی دی پیغمبر لرا ياكل الطعام چدی خطوام خری یو طرف لوی ز پیغمبر مو خرا کو اس کا کم کئ یعنی عجیب اعتراضونو دو دشمنانو دو دین دیوی چه بس نبی دی دا سیوی چه فراک و اسکاک دن کئی لگرا خبر و تاسولا یادوی گنی مشرانو لیادت پا خواچب دیو جاہل پیر ولایت ثابتولو ویدے چا پا فراک نرے کتلے لکا پا فراک کتلے و غبیا خود انسان جوڑے دو او بازی جاہل مورد چه بدا پیر صفت کولو وی طول عمر زمون پیر سیب چه تا بازار کی چانو لی ده زکا چه روٹائی کی خوڑا خوبیا خود انسان روڑے دو او دی خواغن الہ و معبود جڑ کرے وقالو ویلیو مشرکانو ما لحاظر رسول سشوی دی دی پیغمبر لریا کلو توعام آچ دی توعام خوری ویمشی فی الاسواق او گرزی پا بازارونو کی دا بازارونو کی ولی دخپل حاجتونو پرکولو دا پار گرزی لولا انزل ایلیه ملکن ولی را نازل ولی نشیدت یو فرشتا فیکون ماہو نذیرا چشید دا سرائر ورکون کی او چه دیوئید پیغمبر او یلقا ایلیه کنزن ولی ورکول نشیدت یو خزانہ کچھ دے ویز پیغمبر امبرا ندے ورتے یو غٹ خزانہ ملاوش آوزا چیسی ضرورت یغی ندے لگئی آو تکون لہو جنتن یا شیدید دے پارے یو با یا کلو منہا چی خوراک کوی دے دا غینا وقال الظالمون ویلیو ظالمانو ان تتبعونا نئی روان تاسو مسلمانانو تیوی الا رجلا مسحورا مگر دیو سڑی پسی العیاذ باللہ مسحور پمانا دا ساہر دے چی جادوگر دے یا مسحور په معنا د لیونی وی لیونی په سروان یی الله تسلی ورکای الله وای انظر ګور یا حبیب کیف ضربو لک الامثال سرنګ بیانوی دیتا ته فضلوا ندای گمراهان شوی دی فلا استطیعون سبیلا ندای وسو طاقت نلری د سیلاره اوس دې رست آیات کی وای ز قدرت لرم چې اے حبیب باغونه در ل جوړ کم قسما قسم سيزونه در کم وچون کې استاد را لې ګلو مقصد دانه تبارک الذی برکت والد حغزات ان شاء اکچر خوخشوا جعل لکو بگرزی تا دا پار خیرم من ذالک جنات غرد دین باغنا تجری چروان بی من تحتها الانهار لان محلات و باغات داغین نهرنا ویجعل لک قصورا او بگرزوی تا دا پار بنگلی و محلات لیکن استاد را لے گلو مقصد بنگلی ندی باغات ندی خزانی ندی بلکہ تاسو لپرون تیر شل چه نبی علیہ السلام ویلی چه الہ العالمین از غوارم داس جون امام قرطبی روح المحیم بی کثیر دا حدیث ذکر کرے آوی اور آوی دے کہ سندن ضعیفم دے فبیام امام ترمیزی دے تا دنور وجوہات و دوجن حسن ویلی نبی علیہ السلام وی عرض علی ربی عز و جل لیجعل لی بطحاء مکت ذہبن ما بانے رب دا خبر پیش کا وید مکی دا ٹول خوڑو نمدر تد سروزر جوڑ کم وی اے حبیب کو غواڑے چی ساری را پاسی دا ٹول غرونا خوڑو نمدر سروزر فقلت ما ورتوي لا يا ربي زما رب داس نغړ ولكن اشبع يوما واجوع يوما وي حبيب چې داس نغړ نو څنګه ژوندۍ غواړم وي الله یو ورځ مور در نزان غواړم یو ورځ وګه فاذا جعت تضرعت اليك وذكرتك چوګه کېګم نو تا ته بجاړم او تا بیادوم او چې کله مړی غم حمدتک و شکرتک نستا حمد او شکریا وادا کوم دا الله حبیب دا خبر رات کزه ک د نبی دنیا تا دراله ګلو مقصد د دنیا خزانه مال او دولت او دا سيزونه نه ردلتم ويو تکون لک جنتون یا شیدی تا د پاره او باغ من نخیل اند کجرنا و عنب او دانگرنا فتفجر الانحارا نچروان کت نهرنا خلالها فمند دی باخ کی تفجیرا پڑی رتروانو لسرام مفول مطلق کلد تاکید دپار ہے چه دیر روانوی او کدا طول خبری نشکولے نو چته ز پیغمبر او مون در ته دور zarar رسو تکلیف رسو استا خبر نه منو نو ز پمون کانی رو ورو کړ او تسقط السما یا رو غرز و د اسمان نا کما زعمت لک سنگ چت خیال کې आले نا پمون غوانی کی سفن ټکړي پمون ټکړي رو ورو کانی رو ورو او تأتی باللہ یا راول العیاز باللہ منت اللہ والملائکت قبیلا او فرشت مخامخ دم رفضد و انات کی اچت شل زمونت اللہ راول العیاز باللہ ملائک راول العیاز قبیلا پا گنو مان آگانو رازی دا قبیلا گنو مان آگانی چیدیر ایک امام قرطبی اور حلمانیو دینور مفسرینو ذکر کړي قبیلہ دا مان و معائنتن مونتا اللہ و فرشتی راول سرگن چی مونگی او گورو اول آیاد باللہ اللہ را لووی چاو دا زمان کتاب دے او دا میں پیغمبر دا سی تکلیفون نبی علیہ السلام تا ملاو ذکر اللہ حبیب ویلیو چې دا الله بارک مال داسې تکلیفونه ملاو دي چې ما نه مخ کې داسې بل هیڅ څه نه ملا. دارنګې د قبیلا مان د کفیلا راول مونتا الله فرشتي قبیلا زموار زموار راولا یا قبیلا په معنا د شهید اده راول مونتا الله فرشتي گواب گواه را لراول یا قبیلتن قبیلتن په معنا د ډل مرادي چاویلو چې قبیلا جمع القبیلا راول مونتا فرشتي او الله ډلې ډلې دلی دلی راولا چتوی ز پیغمبری چتوی ز پیغمبری منو راولا موتا او یکون لکا بیتن یا شیدی تا دا پارا یو کور من زخرفن دا سرو زرنا چتوی ز پیغمبری او دا پیغمبران و سردار نستا دا کور خدا سے کمزور ہے ستا دا کور دی دا سرو زرش زخرف وی زہبتا خپل معنی د زینت چون کی پسرو زرو کی زینت پروتوی نو ذکر تا زخرف وی او یکون لکا بیتم من زخرفن یا شیدی تال پارکور من زخرفن دسرو زرو ذکر اللہ دا حبیب خودیر اب انتہا سادہ جوندنو او پا مکہ کی خودیر سادہ ہو مدینہ کی خوبیا مقام حجرت کم ډیر ساده زکا سنی بسی رحمت اللہ علیہ وی دو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنہو بی بیانو نا وفات شے آدنہو بی بیانو مختصر غنتی کورو نو دا سمر زیونو کی چه روز شریف داو دیوار راتاو دے دا نہو کورو نو او حسن بسی رحمت اللہ علیہ وی دا سی کورو نو ما چه بلا سو چت کو چت سر بلگے دو او دا بیاد عبد الملک ابن مروان پا دور کی دا مسجد نبوی ہی سجوڑا شے او روح المانی لیکلی چکل دا کورونا روانو لیشو لو مسجد نبوی ہی سجوڑے دا نو پٹو لی مدینی تو یہ بے کی جڑاوا زنانا ام جڑل نارینا ام جڑل او افسوس کولو او روح المانی لیکلی چو علماو لیکلی حسن بسی رحمت اللہ لے وی افسوس چدا کورونا آباد وی او تر قیامت پر امت رات لے او د سید الکائنات غساد جوندونی کتلے چې د دوار و جہان و سردار دی فانی دنیا کے سنگ جوند تیر کرے نو کافر و لوئی استاد آکور پکار دے چې د سرو ضروعے او یکون لکا بیتن یا ویتا دا پار بیتن کور من زخرفن دا سرو ضروع او تر قاف السما یا او خیجتا اسمان تا مونگ بدر لگورو تو ورو خیجا او داسم نمنو چه توی چه بیگاز خطلیم او بس مونگ لوی لکا نبی ری سلام نے میراج واقعی آمک کی تیر شو ولن نؤمن لی رقیک او هرگز مونگی یقین نکو استا پا خطو بانی پتشو خطو دی ایمان او یقین نکو حتی تنزل علینا کتاباً تردی چه را نازل کی روڑی مونتیو کتاب دا هر سڑی پنم جدا جدا خطوی نقرعو چه مونگ غیل رولولو کتاب نا مراد دے دے کدا کتاب ندے بلکہ خط مراد دے اے کتاب من اللہ عز و جل الى کل رجل مننا دا اللہ نبز مونگ دا هر سڑی پنم مانے سکے یو یو خط براڑ چل عیاذ باللہ دا اللہ دا طرف نفلانی تا خطے واللہ و ایدہ زمان پیغمبر حتی تنزل علینا کتابا تردی چی روڑی مونگ تا کتابا نیو خط نقرعو چی مونگ غیل رولولو دے تمام خبر و جواب ذکر گئی قل ور تو آیا اے حبیب سبحان ربی پاک دے رب زماد شریکانو نام هل کنتو زنیما الا بشر الرسولا مگر بنی آدم پیغمبر زخ بشرم او رسولم او دا بشر پلاس کی اغسوی چتا سلخ کاری دا کارون دا اللہ پلاس کی دی دا دی مالک او پدی بان قادر اللہ دے قلوائے سبحان ربی پاک دے رب زمان هل کنتو زنیم الا بشر الرسول مگر بنی آدم پیغمبر او دا کارونه دای چې کمی مطالبه کولی الله لسگران نه خود دای دا سوال پزد وی نازو نبی علیہ السلام تا اللہ مخ کیوئے چه قربان کا غواری نو دای چه سو غواری آغا با حکم او گورک انکاری حکم عذاب بمی رزی او دا اللہ حبیب دا ٹول امت حلاکت نو غختو اگر چه انفرادی انفرادی دا باز کافران نمون اغسطی دا قبلون نمون اغسطی او خیری و لکڑی وما منع الناسا او ند من اکڑ خلق لراب ای یؤمنو دی ایمان روڑو نادا چلی ایمان روڑی اذ جاءهم الهدا کل چراغل دی دویت هدایت دا کل نچ هدایت راغلے او اللہ اسمانی کتاب او نبی را لے گلے نو دا خلق دی ایمان روڑو نندی منی کڑی مگر دی خبری الا ان قالو مگر دا چوائی دوی ابعث اللہو آیا را لے گلے دے اللہ بشر الرسول بشر و بنی آدم پیغمبر ہر کافر بوی چھ نبی بشر نشکے نبی بشر نشکے دے یعنی دا نبوت او دا بشریت پا منس کی منافات گنن لیکن انداباز ناپو ہوئی چھ رسول اللہ سو بشر گنی وی دا گستاخی رسول ناستشے اکثر تبلیغ والا جماعتن نفس شڑی ویتاس رسول اللہ بشر گنج بلکی جماعتوین زی کتبلیغ والو الراش او دیتا دا اللہ دا حبیب پا حب کی گستاخی وی علام کی دا اللہ رسول سوی پخپل وی چیز بشرم پخپل سوی زبشرم دا نور دا اللہ دا حبیب صفت تے لکو گو رئی تاو سورہ کہا فخر شپارس میں پارے کیوں گو رئی دا اللہ حبیب پخپل اعلان کرے آخیرنے آیات گرئی 110 نمبر دشپارسمی پاری ابتدا سورہ کہف قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد قل ورطوائے اے حبیب انما انا بشر بیشک خبر داد بلن دا چیز بشرم انما انا بشر داد اللہ حبیب دخپل بشریت اعلان کر ورطوائے حبیب خبر داد بلن دا انما انا بشر بیشک از بشر و بنی آدم مثلکم ستاسو غنتی خو یادو ساتے گورا منگو تاسم بشریو خود عیبنو دو نقصاناتو نڈکیو اور اللہ رسول بشر دے خو سید البشر دے سید الکائنات دے او دا سیاتون قرآن پاک کے دیر راغلی لکو گو رہی دا حام میم سجدی سلی رشنے میں پاری دا حام میم سجدی ابتداؤ گو رہی سلی رشنے میں پارا کی سورہ حام میم سجدہ گو رہی اور آغی ابتداؤ گو رہی سلی رشنے میں پاخر کرا دی آیات شفگم دے قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد شپغم آیات ته د سوره حم میم سجده قل وا انما انا بشر بیشک از بشرم مثلكم ستاسو غنتی زستاسو غنتی بشر دا دا اللہ دا حبیب دا خلی مبارک اعلان دے پا قرآن کی قل ورطوائے انما انا بشر بیشک از بشر مثلکم ستاسو غنتی یوحا الی وحی کی دیشی ماتا انما الہکم الہ واحد چی بیشک معبود و مددگار ستاسو معبود یو دے دا سیاتون قرآن شریف کے ریر راغلی او اکثر مشرکانو د هر نبی د نبوت نه انکار پکم وجه کړي چې مونږ زکه نمنو چې تبشری لکه ورې سورې ابراهيم کې درل تیر شي سورې ابراهيم پدیار لسمی پاری کې راځي دا هر نبی د نبوت نه انکار پدی وجه کړي چې مونږ زکه نه منو چې تبشری آیات لسم وګورئ دیار لسم پارا سوره ابراهیم آیات لسم وګورئ قالت رسلهم فی الله شک فاطر السماوات لسم آیات ته سوره ابراهیم دے او پارا دیار لسم دا قالت رسلهم ویلیو پیغمبرانو ددوی هر امت تا پیغمبر ویلیو افی اللہ شکن آیا دا اللہ پا وحدانیت کے زما امت ستا سو شک دے آلان کی فاتر السماوات والاردوی اللہ پیدا کن کے دا اسمانو نو دزمکو دے یدعوکم رابلی تاسو لیغفر لکم دیر پارا چه بخنو کی تاسو تا من ذنوبکم دو گناہو نستاسو ویواخرکم او رستو کی تاسو محلت در کی فائدہ در کی الہ اجل مسماتر نیٹی معلومی دادا ہر پیغمبر دعوتو نو قوم ورطا سے جواب کرو ہر وقت کی نبی تا قوم ویلیو قالو ان انتم الا بشر مثلنا هر دور کې کافر او پیغمبرانو تویلیو مونږ تاسو خبره زکه نه منو ان انتم نئی تاسو الا بشر مثلنا مگر بنی آدم او بشر یې زمونږ غونتی تاسو زمونږ غونتی بشر یې زکه مونږ تاسو خبره نه منو او دا سه یاتون قران شریف کې ډېر زیات دي چې هر دور کې د نبی خبره ولې نه منلا وې ته بشر او د نبوت او د بشرت بشریت په منځ کې سړي دا هغه په منځ کې دای منافات ګڼل الله دل تم وی و ما منع الناس او ندې منې کړه خلق لرا اي يؤمنو دا چې ایمان روړې وې اذ جاءهم الهدى کله چې راغله د دوی ته هدایت الا ان قالوا مگر دا چې دی ویلو ابعث الله بشر الرسول آیا را لګل دی الله بشر رسولا پیغمبر بشر څنګه رسول کی دیش آتا اوس په سوره شعراء کې راشي حضرت موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام چې کله رااله نئی تیوی مونگ پیغمبران یو زمون خبرو ما نئی نئی وی آنو امینو لی بشرین مثلنا و قومهما لنا عابدون وی مونگ دزان غنتی دیو دو بشرو خبرو منو او قوم زمون غلامان دی مونگ دزان غنتی وی د بشر خبر نمر دیده که اللہ دا غید دی تراز جواب کئی قلوائی لو کان فی الارض وید کچره و پزمکه کې ملائکۃن فرشتي الله جواب کوي دا غوړ ایمان نفس او بلکې د خپل ایمان د حفاظت لپاره هر امتی ته پکار دی چې کتاب الله باندې ځان پوه کی کتاب الله باندې ځان پوه کی علماو لیکلي وایي سو خبرې دی مخلوق ته ډېر زیات ضرورت ته ناغه مفتی یو پکی د دین او د علم خبره پدې څوک سپېسي نه لې بلکې تاریخ گواه ده چې چا خیر خوایي لټولې ناغ سره خلکو سه احسان نه کړې لیکن دا له په خوانه تاریخ را روان ده چې انبیاء علیهم السلام ته چا خیر نه د رسول خوې د خیر خبره تاسو ګورئ سید الکائنات ته هغه سور خیر رسول لیکن خلکو سوکل دا غی اولاد تو گوری حضرت حسن نزی اللہ عنہ تے زہر ورکل حضرت حسین نزی اللہ عنہ سر یوزے و تنے بلزے کیوں دا دا غا قوم یعنی غا تحفہ و حدیہ و ہا غا چاہتا چی دین را رسول ہے دین مفت ہے او دین چی چاہ بیان کرے نو بیان ان کے ہمیشہ دا پارا دا طولبا و عالمان کوشش کوئی دا تم بن لرئی چانا چی دا وگنی خلق خیر رو رسے امیشہ دا پارا خیر خواہان و سرد خلق مینہ و محبت لی یوزل حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہوئی کوفی تا چکل لارو نو دا کوفی پا جامع مسجد کی مسکولو پا سجدہ کی پروتو یو سرے راغیو پا دیخ بی پچاڑو والو نا منبر تو خطو وی مونگا مدینہ دیر پار پریخ یو کوفی تا دیر راغلیو او دا اللہ دا رسول دا احسانات استا سدا دا غر نو مسلمانان مومنان چکم جامع مسجد کی اٹول پا جڑا شو نو سو سی زون دی چه داغی ار چا تا دیر ضرورت تے خواغا مفت کی ملوی یو دا دین خبرا دارنگی دا علم خبرا پا دی سے پیسی نی لگی قلوائی لو کان فی الارض وید کچرے وی پزمک کی ملائکتن فرشتی یمشون چوسے دے مطمئنین پارام کدازمک سکونت او دا خلافت زید فرشتوی لنزلنا نخام خارالی گلے بوی منگا علیہم پدوی من السمائی دا اسمان دا طرفنا ملک الرسول فرشت پیغمبر چه تاسوائی چه نبی دی فرشتوی نو پزمک که ملائکو سیدے نو نبی با مورت دا ملائکو نراتلو و چه پزمک انسانان دی نو نبی با مورت دا انسانانو نرازی بیا گو رئی سرنا وقالو اویلو دوی لن نؤمن لکا هرگز مونگا یقین نکا استا پا خبرا حتی تردی تفجر لنا چه روانی کی مونگ دا پارا من الارض وی دیز مکی دا مکی مکرمینا ینبو آچینی او تکون لکا جنتن یا شیدی تا دا پارا جنتن یو باغ من نخیل اندک جرنا وعن بنو دا انگرنا فتفجر لنہارا نوچ روان کت نہرنا خلالها پمند دی کی تفجیرا پڑی روانو لسرا او تسقط السماء یا رو غرزیت دا اسماننا کما زعمتا لکسرنگ چستا خیالو گمان دے علینا پمونگا کسفن ٹکڑی او تاتی باللہ یا راولی مونتا اللہ والملائکت و فرشتی قبیلا مخامخ او اغنور امان آگانم یادل رئی او یکون لکا بیتن یا شیطا دا پاری او کور من زخرفن دا سروزرو او ترقا فی السما یادا چوخی جتا اسمان تا ولن نؤمن لرقیک او هرگز منگ یقین نکو ایمان نرارستا پختو حتی تنزلا تر دې چر نازل کې علی نا پمږ کتابن خط هر چا پنوم جدا جدا خط راړې نقرؤه چې مونږ ولولو وغاب قل وای سبحان ربي پاک دې رب زما هل كنت زنیما الا بشر الرسولا مگر بني ادم پیغمبر وما منع الناس او ند من کړلې خلق لرا يؤمنو دا چې د ایمان راړې اذ جاءهم الهدى کل چراغل دی دوی ته ہدایت الا ان قالوا مگر دا چ ویلیو دوی ابعث الله آیا را لګل دی الله بشر الرسولا بنی آدم پیغمبر قل ولو کان کچری فی الارض پزمک کی ملائکۃ فرشتی یمشون چوسی دے مطمئنین پارام لنزلنا خامخارا لے گلے بوے منگا علیہم پدوی من السمائے دا اسمان دا طرفنا ملک الرسولا فرشت پیغمبر وصل اللہ تعالی کافرانو اعتراضنو کو نبی علیہ السلام مانے او داغی جواب اللہ رب العزت تفصیلا ذکر کو اس فرمائی قل ورتوا اے حبیب کفا باللہ کافی دے اللہ شہیدن گوا بینی پمن زما کی و بینکم و پمن ستا سکی پکم خبر مانے گوا دے چما خپل رسالت او نبوت تاسو ته ضرور رسولو داغي حق می ادا کو او د دین په در رسولو کې ما اس قسمه کومه ونکو بس الله زما استا سمنس کی گوا دے چه ما در تر رسالت و نبوت تر رسولو قل ورطوائے کفا باللہ کا